ทีนี้สัตว์ทั้งหลายในโลกเนี่ยนะมันมีข้ออันหนึ่งที่ควรจะแก้ไขเลยเนี่ยนะเราชอบร้องเรียกหาความดีจากคนเลวเนี่ยนะมันเป็นอะไรนะเขาน่าจะดีอย่างนั้นเขาน่าจะดีอย่างนี้ร้องเรียกหาความสุจริตจากคนที่ทำทุจริตเรียกว่าอะไรนะไปหาซื้อข้าวซื้อของในทะเลทรายอย่างเงี้ยนะคือเป็นคนที่มีความคิดแบบนั้นนะในตลาดที่ถึงตลาดนี่ไม่เอาเนี่ยนะพอถึงทะเลทรายแล้วอันนั้นก็จะเอาอันนี้ก็จะซื้ออันนั้นก็จะหาอันนี้ก็อยากได้ฉันใดสแสวงหาความดีจากคนมีกิเลสทั้งหลายมันก็ไม่พบฉันนั้นเหมือนกับสแสวงหาดอกมะเดื่อไม่มีใครหาพบเรียกว่าหรือพบได้ยากฉันใดความดีในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยยากโดยเฉพาะสัตว์ที่มีราคะโทสะโมหะอยากคิดว่าเขาจะดีได้ง่ายเนี่ยนะยากมากจะต้องมีการฝึกนะจะต้องฝึกด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยวิปัสสนาฝึกด้วยสมถะและวิปัสสนาฝึกให้ตรงเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนแล้วนั่นแหละจึงจะดีถ้าไม่ได้รับการฝึกอย่าหวังว่าเขาจะดีหรือดีก็อย่าคิดว่าจะดีแล้วดีทนหรือดีตลอดกาลหรือว่าดีตลอดไปหวังไม่ได้เลยถามว่าทำไมเพราะไม่มีเครื่องอบรมบ่มอุปนิสัยไม่มีเครื่องอบรมบ่มอัธยาศัยพอที่จะให้อัธยาศัยเขาดีได้ซึ่งทีนี้พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยนะพระอรหันต์คือผู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยนะซึ่งพระองค์ค่อยๆขจัดกิเลสเนี่ยนะถ้าหากว่าพระอรหันต์ก่อนที่จะถึงพระอรหันต์ก็คือเป็นพระอนาคามีก่อนที่จะถึงพระอนาคามีก็คือพระสกทาคามีก่อนที่จะถึงพระสกทาคามีก็คือผู้พระโสดาบันก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันคือคนที่ข้ามโคตรของปุถุชนไปเราพ้นโคตรปุถุชนออกไปเรียกโคตรภูเนี่ยนะข้ามโคตรปุถุชนไปก่อนที่จะมาข้ามโคตรปุถุชนเนี่ยแสดงว่าคนที่วางเฉยในสังขารทั้งหมดก่อนที่จะวางเฉยในสังขารได้จริงเพราะเขาอยากจะออกอย่างแรงกล้าก่อนที่จะออกจากสังขารอย่างแท้จริงเนี่ยเป็นคนที่เอียนนะเรียกว่าเบื่อหน่ายในสังขารอย่างแรงกล้าก่อนที่เขาจะเบื่ออย่างนั้นเขารู้โทษของสังขารเป็นอย่างดีอย่างแรงมากเลยนะที่เขาเห็นโทษเพราะอะไรเพราะเขารู้ภัยที่มาจากสังขารก่อนที่เขาจะเห็นภัยเนี่ยเขาเห็นความเป็นอนัตตาเขาเห็นความเป็นทุกข์เขาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารเป็นอย่างมากก่อนที่เขาจะเห็นอย่างนั้นน่ะไม่เขาแยกแยะว่าอะไรเป็นทางและไม่ใช่ทางอะไรเป็นทางแห่งวิวัตตะและอะไรเป็นทางแห่งวัตตะทางแห่งความทุกข์เป็นยังไงทางแห่งความพ้นทุกข์เป็นยังไงเรียกว่าแยกมรรคอมรรคเป็นทางและไม่ใช่ทางจำแนกแยกแยะแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยใคร่ครวญเนี่ยนะใคร่ครวญตีรณะใคร่ครวญสังขารเห็นสังขารทุกชนิดว่าสารพัดสังขารสะท้อนออกมาถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์สังขารทุกชนิดเป็นเหมือนโรคเหมือนฝีเหมือนลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของไม่ใช่ตนเนี่ยนะเป็นของที่เป็นไปกับความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายเป็นที่ตั้งแห่งความโศกความพิไรรำพันความไม่สบายกายเป็นที่ตั้งแห่งความไม่สบายใจหรือก่อนที่เขามองเห็นจุติและปฏิสนธิมองเห็นสังสารวัฏมองเห็นกระแสแห่งสังสารวัฏมองเห็นภพ3มองเห็นกำเนิด4มองเห็นคติ5มองเห็นวิญญาณทิฏฐิ7มองเห็นสัตตาวาส9มองเห็นความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะที่จุติและอุบัติทั้งสัตว์ที่ได้ดีและตกยากเนี่ยนะสัตว์ที่ได้ดีและตกยากสัตว์ชั้นเลวแล้วก็ประณีตสัตว์ที่มีผิวพรรณดีและมีผิวพรรณสามแยกแยะออกอย่างเรียกว่าละเอียดเลยว่าสัตว์ที่มีผิวพรรณเลวเพราะมีโทสะสัตว์ที่มีผิวพรรณดีเพราะมีเมตตาสัตว์ที่ได้ดีเพราะมากด้วยอโลภะสัตว์ที่ตกยากก็มากไปด้วยโลภะสัตว์ที่ประณีตชั้นดีก็เพราะมีปัญญาอย่างเลวก็เพราะว่าขาดปัญญาเนี่ยนะปัญญาเนี่ยทำให้เลวแล้วก็ตกต่ำแยกแยะเลยว่าอันไหนเป็นผลของกรรมดีอันไหนเป็นผลของกรรมชั่วอะไรเป็นผลของสุจริตอะไรเป็นผลของทุจริตที่เป็นอย่างนั้นเพราะพระองค์มีความเห็นที่บริสุทธิ์เนี่ยนะมีความเห็นที่บริสุทธิ์ยะถาภูตญาณทัศนะมองเห็นพูดคือความจริงเนี่ยนะความจริงมีอยู่ประมาณเท่าใดพระองค์มองเห็นความจริงโดยประการเท่านั้นที่เป็นอย่างนั้นเพราะพระองค์มีจิตตั้งมั่นและ เป็นผู้มีกายสุจริตวจีสุจริตอาชีพที่สุจริตคู่ควรที่จะรองรับคุณธรรมทั้งปวงซึ่งหนทางอันนั้นก็คือวิสุทธิหรือความบริสุทธิ์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ด้วยศีลมีความบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ทางใจบริสุทธิ์ทางความคิดเรียกว่าจิตตวิสุทธิบริสุทธิ์ด้วยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิมีความบริสุทธิ์ด้วยทิฏฐิวิสุทธิบริสุทธิ์ทางทิศนคติเนี่ยนะคือทัศนะคือทิฏฐิพระองค์มีเป็นคนที่มีทัศนคติที่บริสุทธิ์เข้าใจทุกอย่างตามสภาพที่เป็นจริงความจริงของสิ่งนั้นคืออะไรพระองค์มองเห็นความจริงอันนั้นอย่างตลอดสายและข้ามพ้นความสงสัยในความจริงเหล่านั้นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันพระองค์จึงไม่สงสัยในอดีตอนาคตและปัจจุบันเพราะมองเห็นทั้งเหตุทั้งผลมองเห็นทั้งความเป็นไปของสังขารธรรมในภพสามเป็นอย่างดีที่เป็นอย่างนั้นแล้วก็พระองค์ใคร่ครวญสังขารทุกชนิดอย่างละเอียดเนี่ยนะสังพิจารณาใคร่ครวญสังขารทุกอย่างอย่างละเอียดถี่ถ้วนเนี่ยนะจนพิจารณายังไงก็หาความเที่ยงจากสังขารไม่เจอค้นหายังไงจะหาความสุขจริงสุขแท้จากสังขารก็ไม่เจอค้นหาว่าเป็นอัตตาสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาในสังขารก็ไม่เจอเจอแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เนี่ยนะเป็นของที่เศร้ามองเกลือกกลั้วด้วยอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นสิ่งที่เป็นอารมณ์ของอาสวะอย่างเช่นแบบที่คุ้นเคยกันก็คือเป็นสิ่งที่เกลือกกลั้วไปด้วยความเกิดความแก่ความเจ็บป่วยและความตายในที่สุดก็เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกเสียใจพิไรรำพันความไม่สบายใจความไม่สบายใจเนี่ยคิดดูทุกเรื่องในที่สุดจบลงด้วยความไม่สบายใจโดยมากเว้นไว้แต่คุณธรรมเว้นไว้แต่อริยธรรมสังขารที่เหลือทุกอย่างในโลกนี้โดยมากจบลงด้วยที่ความไม่สบายใจพระองค์ก็ใคร่ครวญอย่างละเอียดถี่ถ้วนพระองค์แยกออกว่าอะไรเป็นทางของวัฏฏะและวิวัฏฏะแล้วพระองค์เห็นอย่างนั้นพระองค์รู้ภัยของวัฏฏะเป็นอย่างดีเมื่อพระองค์เห็นภัยพระองค์ก็รู้โทษเมื่อพระองค์เห็นโทษพระองค์ก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายพระองค์ก็น้อมไปเพื่อที่จะหลุดพ้นไอการที่น้อมไปเพื่อหลุดพ้นเนี่ยถ้ายังหลุดพ้นไม่ได้พระองค์ก็หาช่องทางหาช่องทางในที่สุดก็เรียกว่าวางเฉยในสังขารด้วยปัญญาแล้วก็ข้ามโคตรจากปุถุชนด้วยโคตรภูยานเนี่ยนะเป็นพระโสดาบันประชุมอริยมรรคได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันให้สำเร็จเป็นพระโสดาปฏิผลแล้วก็เจริญวิปัสสนาอีกเพื่อสกทาคามิมรรคได้ผลออกมาคือสกทาคามีผลเมื่อเป็นพระสกทาคามีแล้วพระองค์ก็เจริญวิปัสสนาเนี่ยนะเพื่อให้เป็นพระอนาคามีได้รับผลเป็นอนาคามีผลแล้วก็เจริญวิปัสสนาจนได้อรหัตตมรรคได้รับผลคืออรหัตตผลพระองค์คือพระอรหันต์นั้นวิปัสสนาเนี่ยนะอย่างไล่ตั้งแต่เบื้องต้นพระองค์เนี่ยนะข้ามพ้นความทุศีลด้วยศีลวิสุทธิข้ามพ้นความฟุ้งซ่านข้ามพ้นนิวรณ์ทั้งหลายด้วยจิตตวิสุทธิข้ามพ้นทิฏฐิวิบัติตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิเนี่ยนะด้วยศีลสมาธิปัญญาและประชุมศีลจนบริบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณด้วยโสดาปฏิมรรคเนี่ยนะประชุมอีกว่ามีศีลสมาศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ด้วยอนาคามิมรรคแล้วก็มีศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยอรหัตตผลเนี่ยนะพระองค์ก็เป็นพระอรหันต์ผู้ที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงแต่ที่เป็นอย่างนี้เนี่ยนะถ้าเราอันนี้มันเป็นผลเหมือนกันถ้ากล่าวว่าเป็นผลก็เป็นผลผลของอะไรผลของบารมี10ของพระองค์ที่ปฏิบัติมาในอดีตเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์ของพระองค์ไม่ใช่เพิ่งมีในชาติสุดท้ายมาประพฤติปฏิบัติได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแท้ที่จริงแล้วพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์มาตั้งแต่อดีตแล้วพระองค์ให้ทานด้วยความบริสุทธิ์ใจรักษาศีลก็รักษาศีลด้วยความบริสุทธิ์ใจนะเจริญเนกขัมมะเจริญปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าเจริญบารมี10เจริญด้วยความบริสุทธิ์ใจถามว่าบริสุทธิ์ใจนั้นบริสุทธิ์อย่างไรเพราะความบริสุทธิ์หมายคือว่าพระองค์ต้องเจริญสิ่งเหล่านั้นเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อสัพพัญญุตญาณเจริญคุณธรรมเหล่านั้นเพื่อภาวะแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ พันความบริสุทธิ์สูงสุดคือความเป็นพระพุทธเจ้านั้นเกิดจากความบริสุทธิ์ที่มาจากข้อปฏิบัติเนี่ยนะข้อปฏิบัติคือการเจริญบารมีของพระองค์นั้นทําด้วยความสุจริตอย่างแท้จริงสุจริตกายสุจริตวาจาและสุจริตใจเนี่ยนะมีแต่ความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่พระองค์ประพฤติปฏิบัติยาวนานจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ผู้ดํารงอยู่ในภาวะแห่งผู้บริสุทธิ์นั้นจําแนกในฐานะภาวะของผู้บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ผู้เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะอย่างข้อความโดยสรุปที่มาจากอัตถกถาและฎีกาเนี่ยนะในเล่มบทสรรเสริญพระรัตนตรัยเนี่ยนะหน้า101ที่กล่าวว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ไกลจากกิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งวาสนาเนี่ยนะการประพฤติปฏิบัติเยี่ยงคนมีกิเลสทั้งหลายไม่มีนะคนมีกิเลสคือพระอรหันต์เนี่ยนะโดยเฉพาะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ชนิดที่เรียกว่าไม่เหลือกลิ่นอายแห่งกิเลสเลยก็บอกอะไรนะภาชนะบางอย่างเนี่ยถึงล้างสะอาดแล้วก็จริงแต่ก็ยังมีกลิ่นโชยออกมาบ้างนะภาชนะบางอย่างไงภาชนะที่ใส่ของบางอย่างเนี่ยนะถึงล้างสะอาดเช็ดเกลี้ยงสมบูรณ์แต่ก็ยังไม่เหลือกลิ่นอายฉันใดพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ใช่น้อยเนี่ยนะท่านมีความเป็นพระอรหันต์ก็จริงแต่ก็ยังมีความประพฤติที่ประกอบเหมือนคนมีกิเลสเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเคยชินกับอัธยาศัยนะเช่นความชั่วทางกายบ้างความชั่วทางวาจาบ้างนะที่เป็นทุจริตเนี่ยนะเรียกว่าดูแล้วไม่เหมาะสมเช่นพระวัสสลิชอบพูดว่าคนถ่อยเหมือนคำพูดแต่ละคำเหมือนคนโกรธว่างั้นเถอะเหมือนคนมีโทสะเหมือนกับพูดไปด่าไปเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วไม่มีโทสะแต่อันนั้นเป็นกลิ่นอายของสมัยที่เคยมีกิเลสเนี่ยนะพระพุทธเจ้าไม่เหลือเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เหลือกลิ่นอายของราคะโทสะโมหะหรือเรียกว่าความประพฤติพฤติกรรมทางกายวาจาเหมือนคนมีกิเลสเป็นต้นไม่มีพระองค์จึงเรียกว่าผู้ไกลจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนาเนี่ยนะและอันหนึ่งก็คือพระองค์เนี่ยเป็นคนที่ชนะฆ่าศึกภายในเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะก็บอกว่าชนเหล่าอื่นเนี่ยนะที่ชนะสงครามเป็นต้นชนะคนอื่นเนี่ยนะเช่นชนะอะไรก็ทั้งชนะด้วยกายก็ตามชนะด้วยวาจาก็ตามชนะด้วยการทำศึกสงครามก็ตามชนะเหล่าใดที่มีอยู่ในโลกความชนะเหล่านั้นโดยมากก็เป็นชัยชนะที่พ่ายแพ้เนี่ยนะเป็นความชนะที่ไม่ได้ชนะแท้ชนะแน่นอนมั่นคงและถาวรเป็นความชนะที่พร้อมที่จะกลับมาแพ้อีกแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับชัยชนะที่ไม่กลับมาพ่ายแพ้เพราะอะไรเพราะชนะราคะแล้วไม่กลับแพ้แก่ราคะไม่กลับมาพ่ายแพ้ให้แก่โทสะไม่กลับมาพ่ายแพ้ให้แก่โมหะไม่กลับมาพ่ายแพ้ให้บาปและอกุศลเพราะเป็นการชนะชนะที่ชนะที่แท้จริงชนะจริงๆคือชนะอะไรชนะใจตัวเองชนะใจที่มีราคะชนะใจที่มีโทสะชนะใจที่มีโมหะใจที่ประกอบด้วยทิฏฐิคตะสัมปยุตเนี่ยนะพระองค์ชนะด้วยโสดาปัตติมรรคใจที่ประกอบด้วยวิจิกิจฉาพระองค์ก็ชนะด้วยโสดาปัตติมรรคใจที่ประกอบด้วยโลภะใจที่เป็นโลภะวิปยุตนะที่ฉาบทารูปไร้ด้วยราคะด้วยกามตัณหาหรือใจที่ประกอบด้วยโทสะพระองค์ก็ชนะด้วยอนาคามิมรรคอกุศลจิตที่เหลือทุกชนิดพระองค์ชนะด้วยอรหัตตมรรคมันชนะใจตัวเองเนี่ยนะใจที่เป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยนะนั้นจึงเรียกว่าผู้ที่ทำลายฆ่าศึกนะก็บอกว่าส่วนบุคคลที่เหลือนี่เลี้ยงศัตรูไว้เต็มหัวใจไปหมดเลยนะเลี้ยงศัตรูคือราคะศัตรูคือโทสะแล้วก็ศัตรูคือโมหะที่พระองค์บอกว่าอมิตรภายในอมิตรก็แปลว่าตรงกันข้ามกับเพื่อนแปลว่าศัตรูภายในฆ่าศึกภายในเพชฌฆาตภายในผู้ฆ่าภายในนะผู้หักรานผู้ทำลายประโยชน์ในภายในคือราคะโทสะและโมหะเนี่ยนะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยราคะโทสะโมหะยังจิตให้กำเริบอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็กำเริบด้วยราคะเดี๋ยวก็กำเริบด้วยโทสะเดี๋ยวก็กำเริบด้วยโมหะเนี่ยนะกำหนัดโกรธเคืองแล้วก็ลุ่มหลงโง่เขลาเนี่ยนะมันกำเริบด้วยราคะโทสะและ โมหะเป็นภัยก็เป็นความน่ากลัวที่อยู่ในภายในยิ่งกว่าเลี้ยงเสือเอาไว้ในลิงว่าเลี้ยงเสือเลี้ยงศัตรูเลี้ยงงูเห่าเลี้ยงอะไรสารพัดชนิดสิ่งใดที่น่ากลัวในโลกเนี่ยนะราคะโทสะโมหะที่อยู่ในภายในเนี่ยน่ากลัวกว่านั้นเยอะนะเช่นนรกเปรตอสุรกายเป็นต้นมันน่ากลัวถ้าไม่มีราคะโทสะโมหะไม่ไปเกิดในที่ที่มันน่ากลัวแบบนั้นหรอกเนี่ยนะเพราะราคะโทสะโมหะเนี่ยนำมาซึ่งสิ่งที่น่ากลัวสารพัดชนิดสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายในโลกถ้าไม่มีราคะโทสะโมหะเนี่ยนะความน่ากลัวเหล่านั้นจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นความน่ากลัวทั้งหลายเรียกว่าภัยมันเป็นภัยภายในเนี่ยนะเขาบอกว่าเกลือเป็นหนอนเนี่ยนะเกลือเป็นหนอนเขาบอกไฟจากข้างนอกเข้ามาเผามันก็ดับไม่ยากแต่เผาไฟภายในที่มันเกิดปะทุจากข้างในแล้วมันเผาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดับยากฉันใดไฟสิ่งเหล่านี้ไฟคือราคะที่มันเผาสมสวงเนี่ยนะไฟคือโทสะไฟคือโมหะที่มันสมอยู่ในใจเนี่ยมันดับยากเนี่ยนะอย่างเช่นโทสะเนี่ยนะมันแรงแต่ก็ดับก็พอดับยากแต่ก็ดับถือว่าดับง่ายนะตัณหาเนี่ยมันอ่อนไฟคือตัณหาเนี่ยมันเผาอ่อนๆแต่ดับยากยากโมหะเนี่ยแรงมากเลยนะแล้วก็ดับยากจริงๆเลยนะ